Barbara Marcinik, zapraszam. To dzisiaj po 20. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 września. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Biało-czerwono-białe barwy dziś znów pojawią się na fasadach siedzib kilkudziesięciu instytucji w Polsce. To kolejna odsłona akcji Światło dla Białorusi. Prokurator przesłucha nastolatkę z Bielska Podlaskiego. Odnaleziono ją na Dolnym Śląsku. Ma zeznawać jako świadek. Policja w Bernie rozpędziła uczestników nielegalnego z uwagi na koronawirusa karnawału. Użyła gumowych kul i gazu łzawiącego. Światło dla Białorusi. Wieczorem druga odsłona akcji. Fasady wybranych budynków i instytucji kultury podświetlone zostaną wieczorem znów na biało-czerwono-biało. To barwy historycznej flagi Białorusi. Dotychczas w inicjatywę zaangażowało się ponad 90 instytucji, m.in. Biblioteka Narodowa czy Łazienki Królewskie. Swoją fasadę podświetli także Muzeum Narodowe w Krakowie. To ważny wyraz solidarności i sympatii z narodem Białorusi, tłumaczy zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie Tomasz Ostrowski. Warto wspierać dobre i ważne sprawy, warto wspierać odważnych ludzi, którzy o nie walczą. W Muzeum Narodowym w Krakowie wiemy o tym i dlatego w ten weekend podświetlimy budynek gmachu głównego na kolory historycznej flagi Białorusi. Damy też wyraz naszej sympatii i wsparcia w mediach społecznościowych i na naszej stronie. Niezależny białoruski pisarz i dziennikarz Walery Kalinowski podziękował Polsce za akcję. Publicysta podkreślił, że polskie władze pokazują, jak naprawdę wygląda solidarność między narodami i najbliższymi sąsiadami. Dodał, że wszystkie znaki i symbole poparcia dla białoruskiej demokracji są ważne. Myślę, że każdy znak i każde słowo wspieranie białoruskiej wolności jest bardzo ważne w ten moment. Ważny jest też każdy znak z Polski, bo Polska 40 lat temu zapoczęła ten szlach do wolności, a teraz my dążymy też zakończyć ten szlach tutaj na Białorusi. I też jest ważne uznanie tej biało-czerwono-białej flagi białoruskiej, te znaki narodowe, z którymi Białoruś walczyła o wolność jeszcze na początku XX stulecia. Od 22 sierpnia na antenie programu pierwszego Polskiego Radia można usłyszeć serwisy informacyjne w języku białoruskim. Są emitowane 3 razy dziennie. Policjanci szukali jej przez 5 dni w całej Polsce. 14-latka z Bielska Podlaskiego, która wczoraj została odnaleziona na Dolnym Śląsku, ma być dziś przesłuchana w prokuraturze jako świadek. Przesłuchany ma też zostać mężczyzna zatrzymany w sprawie jej zaginięcia. Od treści zeznań śledczy uzależniają dalsze działania. W poniedziałek rano Roxana wyszła z domu do szkoły i od tego czasu nie kontaktowała się z rodziną. Znaleziono ją dopiero w nocy z piątku na sobotę w ruinach starego zamku w okolicach Bolesławca na Dolnym Śląsku. Z informacji policji wynika, że nastolatka robiła wszystko, by jej nie znaleziono. Zmieniła wygląd i kolor włosów. Armatek wodnych, gumowych kul i gazu łzawiącego użyła policja w Bernie do rozpędzenia uczestników nielegalnego z uwagi na koronawirusa karnawału, którzy chcieli dotrzeć do centrum stolicy. Wieczorem kilkaset osób, głównie młodych ludzi, zebrało się w północno-wschodniej części miasta. Gdy ruszyli do centrum, rzucając butelki i kamienie w stronę policjantów, stróże porządku interweniowali. Demonstranci ustawili barykady, podłożyli pod nie ogień, a potem odpalili race, podają funkcjonariusze. Wtedy policjanci użyli armatek wodnych, gumowych kul i środków drażniących. Siły porządkowe wylegitymowały kilkuset uczestników nielegalnego święta. Folie, puszki i stare wędki trafiły do kontenera po sprzątaniu Biebrzy. W akcji brali udział nurkowie, strażacy, policjanci i pracownicy Wód Polskich. Jesteśmy grupą nurkową Skuba Maniek z Łomży. Sprzątaliśmy Biebrze jak co roku na odcinku Dębowo od śluzy do plaży w dół. Parę takich puszek, jakieś tam woblery. Kolega z drugiej ekipy nagrał, sarna była zatopiona. Z większych jak w tamtym roku typu opony nie znaleźliśmy nic. Sprzątaliśmy po raz 21, po raz pierwszy Wody Polskie, rzekę Biebrze. Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, Wody Polskie. No, jesteśmy w bardzo pięknym miejscu, ponieważ kanał augustowski właśnie w tym miejscu się zaczyna. Tutaj rzeka Netta wpada do rzeki Biebrzy. Apelujemy i przypominamy, że wody to nie śmietnik. Każdy papier, który gdzieś tam kiedyś wyrzucimy, jednak prędzej czy później trafi do wody. Dlatego tego typu akcje są bardzo potrzebne. Nurkowie swoją akcję zakończyli na plaży w Dolistowie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo słońca i bez opadów. Taka pogoda dzieje się w większości kraju. Trochę chmur tylko na północy, a deszcz jedynie nad morzem. Na termometrach od 15 stopni w Olsztynie do 27 w Krakowie. W centrum od 20 do 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Wygadana. Tak, wygadane. Bardzo mi to pasuje. Druga. Roześmiane. Tak. Trzecia. Lubią jeść. A co przede wszystkim? Spaghetti. Spaghetti. Ciekawa jestem, czy w tej osobie, którą mam na myśli, odnajdziecie siebie, a osoba ta mówi tak, jestem Polką. No, ja też jestem. Na pewno? Tak. Jestem wulkanem energii i pomysłów. O, to w ogóle. A te pomysły wszystkie powinny zostać zrealizowane natychmiast. Tak, tak. No jak ja wam zazdroszczę, ja zawsze muszę myśleć i myśleć jak ten żółw. Ta osoba uwielbia podróże. My też. Ale uwielbia także pracę z ludźmi. Bardzo, bardzo. Ruch? Też. Taniec? Też. Bardzo. I góry? Byłam w górach i było fajnie. No ja też. I też było fajnie. Zgadza się. Ta osoba jest bardzo, bardzo zaangażowana w działania na rzecz praw człowieka. A wiecie, co to znaczy? Nie. A dziecko ma prawo do czego? Na przykład, żeby wyrazić swoje zdanie, chodzić do szkoły i się uczyć. Tak. No. I jeść spaghetti. No też. I się śmiać. Tak. No tak. I? Się bawić. Spać. Jasna sprawa. I być szczęśliwym. Tak. Bo to często od dorosłych zależy, nie? Tak. Żeby dziecko mogło być szczęśliwe. Nasz dzisiejszy gość, albo jak wolą niektórzy, nasza dzisiejsza gościni, a ja to bym powiedziała nasza dzisiejsza gościuwa. Może tak być, Aniu? Może. To Ania Książek i teraz uwaga, trenerka, coach, aktywistka, światozmieniaczka. Od 5 lat podróżuje dookoła świata i zbiera historię światozmieniaczy. Kto to taki? Robią, żeby świat był lepszy. No. A czy światozmieniaczką może zostać Ala? No mogę. Zgadzasz się? Tak. A Baśka? Ja też mogę zostać. A wszyscy zagadkowi słuchacze to mogą? Oczywiście. Oczywiście. Chociaż to trudne zadanie. A ja? Pani też. A dlaczego to trudne zadanie? No bo jakby trzeba przekonywać. Przekonywać ludzi, żeby jakby ich na przykład chcemy pomóc planecie, to na przykład segregujemy śmieci albo oszczędzamy wodę. No i to tak trudno przekonać wszystkich, żeby tak robili. Dlaczego to jest tak trudno? No bo ludzie są uparci. I oni na przykład nie zdają sobie sprawy, ile jest śmieci albo jak nasza planeta się niszczy. I po prostu, no, mają to w nosie. A przez to też zwierzęta cierpią. Aniu, jakich najwspanialszych światozmieniaczy udało ci się znaleźć na świecie? Długo by opowiadać, wiecie, bo takich osób spotkałam już ponad 300 i myślę sobie, że jest ich dużo więcej niż nam się wydaje, że tak naprawdę w każdej grupie i w każdej społeczności są jacyś światozmieniacze czy światozmieniaczki. I to zawsze trudno wybrać taką jedną historię. A pamiętasz na przykład Luisa, chłopca chorego na nowotwór? W 48 godzin zbudowano specjalnie dla niego dom. Dokładnie, to z kolei zrobiły osoby z Portugalii, studenci i studentki z uniwersytetu, którzy postanowili na początku, że chcą spełniać marzenia dzieci, które leżą w szpitalu chore i najpierw dowiadywały się, jakie te dzieci mają marzenia, a potem siłą studentów i studentek realizowali te marzenia, więc pamiętam taką dziewczynkę, która pojechała na przykład do Lizbony, do stolicy i tam była w akwarium i w miasteczku zawodów, a jej rodzice w tym czasie mogli pójść na kolację i trochę odpocząć. Tak, a ta dziewczynka uwielbiała wielkie ryby, ale nigdy, poza swoją wyobraźnią, takiej wielkiej ryby nie widziała. Dokładnie, a poza tym wydawało się, że pociągi i samoloty to są tylko na rysunkach. I nigdy w życiu nie jechała ani samolotem, ani pociągiem, więc taką też formę transportu dla tej dziewczynki wybrali. A z Luisem z kolei była taka historia, że po kilku latach, czyli najpierw spełnili jego marzenie, a po kilku latach okazało się, że jego rodzina, która miała różne problemy finansowe, została wyrzucona z domu. I oni przez 48 godzin zbudowali im zupełnie nowy dom, angażując bardzo dużo ludzi, którzy albo pomogli im fizycznie, albo dali na to środki. I udało się zbudować zupełnie nowy dom, który zmienił nie tylko Luisa, ale całą jego rodzinę. No tak, ale to nie jest tak, że trzeba mieć 10 worków pieniędzy. Bo jak każdy swój grosik dołoży, to wtedy wspólnie można naprawdę stworzyć coś pięknego i w ogóle nie poczuć chyba tego, prawda, Aniu? Dokładnie. Myślę, że tak właściwie to chodzi o to, nie żeby jedna osoba zmieniała teraz cały świat, tylko żeby każda osoba dołożyła swoją malutką cegiełkę. I myślę, że z tym przekonywaniem, to rzeczywiście trudno jest przekonać wszystkich, ale jak zaczniemy od siebie, od jakichś małych rzeczy, to potem się okaże, że inne osoby są zainteresowane i też chcą dołączyć. A jak jest nas dużo, to wcale nie trzeba wiele wysiłku na zmienianie świata. Ja pamiętam taką historię, kiedy pewien artysta muzyk w Singapurze nie miał pracy, siedział w domu i mógł tak siedzieć w tym domu, patrzeć w sufit, dlatego że tam w Singapurze właściwie mógł sobie tam żyć, miał jakieś pieniądze, które dostawał od państwa. Ale pomyślał sobie zaraz, szkoda mojego życia. Wziął pod pachę swój ukochany instrument, wyszedł na ulicę i zaczął grać, pamiętasz? Dokładnie, to był Artur i wziął cajon, to jest rodzaj bębna, na którym można grać. I rzeczywiście zaczął grać na ulicach, bo wydawało mi się, że za mało jest tam życia, za mało muzyki, za mało radości. I z czasem inne osoby zaczęły się do niego dołączać, zaczęli tworzyć zespół, ludzie zaczęli ich zauważać, zapraszać na koncerty. I z czasem, słuchajcie, zamieniło się to w biznes. Ale biznes społeczny, czyli taki, który nie tylko zarabia pieniądze, ale robi też coś dobrego dla społeczeństwa. Więc on uczy różne osoby grać na kachonach, ale też na przykład osoby z niepełnosprawnościami. Na przykład osoby niewidome, które pierwszy raz w życiu mogą wyrazić się poprzez muzykę i wyjść na scenę. A wszystko zaczyna się od czego? Marzeń. Aha, a jak już te marzenia w swojej głowie i wyobraźni mamy, to od pierwszego kroku? No tak, od pierwszego kroku, od działania. A było to tak. Na liściu płynącym rzeką siedziały dwie żaby. Jedna żaba postanowiła wskoczyć do wody. Ile żab zostało na liściu? Jedna. Nie, dwie. A wiecie dlaczego? Ponieważ istnieje ogromna różnica pomiędzy decyzją o skoku, a wykonaniem tego skoku. Jedna żaba chciała wskoczyć do wody, ale jeszcze nie skoczyła. Tak, dokładnie, bo myślę sobie, że właściwie różnica między światozmieniaczem, a nie światozmieniaczem to jest właśnie ta, że my wszyscy mamy wspaniałe pomysły i kreatywne idee i czasami naprawdę, wiecie, no super, super energię, ale większość ludzi rezygnuje przed tym pierwszym krokiem i zostaje to tylko w ich głowie. A jeżeli coś jest tylko w mojej głowie, to jeszcze nie zmieni świata. Chodzi o to, żeby postawić ten pierwszy krok i właśnie on jest najtrudniejszy. A potem się okazuje, że rzeczy nagle zaczynają się dziać, ktoś chce się przyłączyć, ktoś chce pomóc i wtedy powoli można zacząć zmieniać, ale jak się nie zrobi tego pierwszego kroku, to nadal będziemy na tym liściu, jak te dwie żaby. Co? Mhm. Co? No. Znam cię, Alu, od tylu lat, Basie trochę mniej i widzę, że zawsze, jeżeli ktokolwiek potrzebuje pomocy, to ty jesteś pierwsza. Ty już tych kroków zrobiłaś naprawdę bardzo, bardzo dużo. No dobra, to zróbmy to. To w takim razie zacznijmy działać. No i może wydarzy się tak, że staniemy się kim? Światło? Miniaturami? No to go! Nawet mówię, jak są powolne żółwie. Żeby żółwiowi dowietrzyć uzeń pewien chłopiec, pan chodzi wprost po krasznie, niech się pan w prawie zacznie. Doprawdy jak to można, istota czworonożna. A lepiej się te lepiej już ślimak chodzi lepiej. Lepiej się te lepiej już ślimak chodzi lepiej. Żółw zachnął się w skorupie, też mi gada nie głupie. Gdyby ci ktoś szlachetny władował dom na plecy, czy również w tym wypadku chodziłbyś szybko, bratku? To rzekłszy łypnął okiem i odszedł żółwim krokiem. Killersi. Zabijacze, jacyś mordercy. Zabijacy, tak, ale jacyś chłopcy. Bo to są tacy killersi na niby. Killersi zaśpiewali o żółwiu, a my już zupełnie nie żółwim krokiem, tylko pędem strusim biegniemy do naszych zagadek, bo w naszym studiu Anna Książek, światozmieniaczka, jak sama o sobie mówi. No i Ania przygotowała dla was kilka niespodzianek. So, I want to start from very easy language, which I believe you should know. Angielski. Okay. A co powiedziała Ania? Powiedziała, że rozmawia w języku angielskim i że chyba wiemy, że to jest bardzo prosty język. No dobra, wchodzimy stopień wyżej. Sono Anna i posso parlare anche in altre lingue straniere. Hiszpański? Ale podobnie. Portugalski? Jak nie hiszpański i jak nie portugalski? A, bardzo dobrze, włoski. Brawa dla tej pani, pan bardzo pary. Blisko od samego Dziękuję. Początku. Dobra, jeszcze jakiś? Soy Anna i me gusta viajar. Może teraz hiszpański? Brawo dziewczyny. To teraz wyruszymy w świat. I Ania króciutko, w taki opisowy sposób, pokaże nam słowem, można słowem pokazać? Można. No właśnie, najpiękniejsze miejsca tego świata. A wy zgadniecie, które to miejsca? Okej, to jest to kraj w Afryce. I była to bardzo wysoka góra, na którą wspinałam się przez 3 dni i przez 2 dni schodziłam z niej. Najwyższa góra w Afryce. I wchodzi się na nią nocą, tak żeby na wschód słońca być na jednym z najwyższych szczytów. Może macie pomysł, jak się nazywa ten szczyt, albo jak nazywa się kraj, w którym się znajduje. Ta Afryka to już było bardzo dużo, prawda? No ale ja właśnie. Nie za bardzo znam miasta. A dlaczego nocą trzeba było wspinać się na tę górę? Generalnie jest tak, że na wysokie góry wspina się raczej nocą. Po pierwsze dlatego, że już się jest bardzo długo na takiej wysokości, na której nie ma tlenu. Więc im dłużej się tam przebywa, tym jest trudniej. Więc generalnie dochodzi się na przykład na 5000 metrów, czyli strasznie dużo. I żeby wejść na kolejny 1000, to wychodzi się jak najszybciej. Kilka godzin odpoczynku się wychodzi. No plus słuchajcie, tam jest zimno, ale jest się bliżej słońca, prawda? Tak. Więc słońce ogromnie po prostu pali. Potem się wychodzi z trochę spaloną twarzą, mimo to, że było minus 20 stopni. No i to też ma taki trochę, wiecie, fajnie jest wejść na wschód słońca, prawda? Kiedy trochę po tym bardzo ciężkim wysiłku rodzi się taka nadzieja z nowym dniem, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby jak najszybciej wejść i jak najszybciej zejść, bo przebywanie na takiej wysokości nie jest taka to przyjemność. W tym zdobywaniu szczytów jest dużo takiej metafory życia i coś dla mnie ogromnie ważnego. Takie trochę pokonywanie też swojej słabości, osiągania celu. No i oczywiście o tym wschodzie słońca. Widok z tej góry jest po prostu przepiękny. Dobra, Ania, zamykamy oczy. Ala, Baśka, świetnie. Co widzimy? Chmury widzę. Blisko mnie. A ja taki brzask, takie słońce, takie promienie. Ja widzę taki pomarańczowo, żółto-różowy. Ja też takie niebo widzę, takie kolorowe. I takie chmury zlewające się z niebem. Lasy widzę, takie małe, wyglądające jak trawa na takich wysokości. Ale wioski to chyba nie widać, nie? Z takiej wysokości. Nie, ja widzę rzekę. A ja widzę jeszcze, że ktoś się wspina tam pode mną. Jeszcze nie wszedł na szczyt. Aha, wspina się. Prawda? Z plecakiem czarnym. No, ale takim małym, co? Ania, a ty co widzisz? No przede wszystkim te chmury, bo jestem już nad chmurami, więc to jest trochę jak być na takim szczycie świata, bliżej nieba niż ziemi w gruncie rzeczy. I widzę tablicę, na której jest napisane, że właśnie stanęliśmy na szczycie najwyższej góry Afryki. To bardzo przyjemne. A czy do szczęścia nam potrzebne jest to, żeby wiedzieć, jak ona się nazywa? Nie. Dobrze, powiedz, Aniu, powiedz, niech wiemy, niech to będzie choć trochę edukacyjne. Nazywa się Kilimandżaro. Mm-hmm. I słuchajcie, to nie jest tak przez przypadek, że wybrałam to miejsce, bo okazało się, jak tam wchodziliśmy z przewodnikiem, że ten sam przewodnik był przewodnikiem polskiej wyprawy, która wchodziła na tą górę, ale to była wyprawa osób z niepełnosprawnościami. I mimo, że to jest ogromna góra, prawie 6000, to zespół osób z niepełnosprawnościami z Polski właśnie na szczycie góry stanął z tym samym przewodnikiem, co my. Nie ma rzeczy niemożliwych, dokładnie. Jeśli się o czymś masz. A kiedy już się tak zmęczyłyśmy, zasapałyśmy, naoglądałyśmy się tych przepięknych widoków, to może dobrze byłoby szybko zejść i coś zjeść? Tak, spaghetti. Myślę, że Ania jest w stanie nas nie dość, że dobrze nakarmić, to jeszcze w bardzo ciekawy sposób, ponieważ Ania ma w swojej kuchni niezwykłe owoce, warzywa i potrawy z całego świata. Mhm. Moja ulubiona kuchnia, słuchajcie, jest na Sri Lance. Wiecie, gdzie jest Sri Lanka? Nie. To jest tuż pod Indiami. To jest taka niewielka wyspa, która wyspa nazywa się Ceylon. Może ta nazwa bardziej jest znana. Tam się produkuje herbatę na przykład, ale też cynamon czy pieprz stamtąd pochodzi. I tam jest bardzo dobre jedzenie. Je się ryż i tysiące różnych warzyw właśnie, które są tam hodowane. Ale jest też strasznie ostra. Więc ja na przykład przez pierwszy tydzień z każdym kęsem po prostu płakałam jedząc, ale jak się przyzwyczaiłam do tych ostrych przypraw, to jest tam mnóstwo wspaniałych smaków, których nigdy wcześniej nie próbowałam. I tamten ryż je się 3 razy dziennie, na śniadanie, obiad i kolację. Pycha. O, czujecie się zachęcone. Ty lubisz ostre? Ja lubię ostre. Ja nie za bardzo, ja lubię też lubię ostre. Słodkie. No dobrze, to zgaśmy ten ostry pożar. Wiecie czym? Słodkością. Albo piosenko? Na przykład... herbatką? Wciąż ciszej i ciszej zimbryka, mknie para leciutko puf, puf. To moja najmilsza muzyka, więc do niej dorzucę garść słów. To moja najmilsza muzyka, więc do niej dorzucę garść słów. Ja bajek daleko nie szukam i w kuchni je znajdę odtu, gdy imbryk puk, puk, puk mi puka, a para mi szumi szuszu. Gdy imbryk puk, puk, puk mi puka, a para mi szumi szuszu. Cała para z imbryka co robi? Paruje. A do rymu to jak? Cała para z imbryka? No. Tyka. Tyka. Prycha. Umyka. Specjalnie dla Basi. Basiu, tobie się ta piosenka skojarzyła z czymś? Z kabaretem starszych panów. Brawo. No to teraz nasza przewodniczka, Anna Książek. Przewodniczka po ślicznotach tego świata, można tak powiedzieć? Można. No pewnie, kto mi zabroni? Zabierze nas... dokąd? Na przygodę. Tak, a ta przygoda wydarzy się na herbacianym polu. Już trochę wam wspominałam, że byłam na Sri Lance i tam między innymi miałam okazję być na farmie herbaty. Zupełnie przez przypadek zostaliśmy zaproszeni na farmę herbaty i tam mogliśmy obserwować. Wiecie, jak duże są krzaki herbaty? Duże. No chyba duże. No nie takie duże właściwie, powiedziałam, że tak do kolana mniej więcej. No niektóre mogą sięgać ci do pasa, jak pokazujesz. I krzewów herbaty, zrywa się liście, z których się robi herbatę. Ale słuchajcie, z tego samego krzewu można zrobić białą, zieloną i czarną herbatę. Ile czasu taki herbaciany listeczek potrzebuje do tego, żeby odrosnąć? Tydzień? Troszkę dłużej. Miesiąc? Troszkę mniej. 2 tygodnie. Dokładnie, 10 do 14 dni. I znowu, czyli zebrałyśmy sobie te listki, 10 do 14 dni i one rosną na nowo. I trzeba je na nowo zbierać, bo jak zostaną za długo, to stwardnieją, nie będą już dobrą herbatą. Więc zbieraczki herbaty z wielkim worem na plecach. Tak, widzieliśmy chyba w telewizji. Dokładnie, zbierają te liście i tak przez cały rok, słuchajcie, bo nie ma sezonu na herbatę, można ją zbierać przez cały rok. A ja widziałam taki piękny obrazek, oczywiście nie na własne oczy, niestety, może kiedyś będzie mi to dane, ale widziałam, jak zachodziło słońce już, bo one zbierają do wieczora. Zdaje się, że mają przerwy, ale wtedy, kiedy słońce zachodzi, to chyba jest im lżej. I o zachodzie słońca zbierały, miały biżuterię na sobie, bo one kochają biżuterię, taką mocno opaloną skórę dłoni i twarzy, barwne różne chusty, materiały zwinięte wokół ciała i to wyglądało tak pięknie i malowniczo. To wyglądało tak, jakby był jakiś fragment obrazu namalowanego przez wybitnego malarza, a przecież to życie samo. Tak to wygląda. Różne się za tym kryją historie, nie tylko te piękne, bo nie zawsze to wygląda tak, jakbyśmy chciały czy chcieli, ale rzeczywiście pod względem widoków na Sri Lance w każdym miejscu można znaleźć takie kobiety i te farmy herbaty. Ale wiecie, na Sri Lance tą herbatę uprawia się wcale nie tak długo, bo tylko 150 lat. Wcześniej była tam kawa. Przyszedł grzyb Aha. I cała kawa umarła. Dlaczego? Wiesz co, czasami się na przykład pojawia jakaś zaraza i zżera nam rośliny, ale problem jest, jeżeli na całej wyspie mamy tą samą roślinę, bo wtedy jak przyjdzie zaraza, to zje całą roślinę. No a jakby były różne gatunki, to by się tak nie wydarzyło, bo zawsze coś by zostało. A teraz tam jest sama herbata. No i mamy nadzieję, że żadna zaraza do niej nie przyjdzie, bo wydarzy się dokładnie to samo. Dlatego ważne jest mieszanie gatunków i ta bioróżnorodność, o której się czasami mówi, że były różne gatunki, a nie tylko zboże, albo tylko herbata, albo tylko jabłka. To nie najlepiej dla planety, ale też całkiem ryzykownie dla nas. Ale Aniu, wcześniej powiedziałaś o tym, że za tymi pięknymi obrazkami niekiedy kryją się bardzo smutne i trudne historie. Kim są Tamilowie? Tamilowie to jest większość tych osób, które zbiera właśnie herbatę na Sri Lance. I oni wcale z tej Sri Lanki nie pochodzą, tylko pochodzą z Indii i zostali tam sprowadzeni jeszcze przez tak naprawdę Anglików w czasach kolonialnych, żeby tę kawę wcześniej, a później herbatę zbierać. I oni bardzo często nawet nie mówią w lokalnym języku, mają inną religię, inne zwyczaje, ale zostali już tam, bo od pokoleń tak naprawdę tą herbatę zbierają. I tak już pracują, ale te warunki pracy czasami nie są tak, jakbyśmy chcieli je tak naprawdę widzieć. A ile zarabiają? Ile w Polsce ludzie zarabiają? Czy wy macie pojęcie o tym? Nie wiem, bo jak się... 5000? No, że jak masz pracę, która jakby ma... mniejszą płatność. No właśnie. No to pewnie, nie wiem, 5, 6, 3 tysiące miesięcznie, żeby na jedzenie nam rachunki, a niektórzy, którzy nie wiem, na przykład... nagrywają jakieś filmiki, albo nie wiem, albo mają... Ale albo na przykład kto jest lekarzem, albo nie wiem, czy aktorki dużo zarabiają. Nie wiem, ja znam chyba jeszcze informatycy, według mnie dużo zarabiają. A dużo to jest ile? Dużo, nie wiem, 18 tysięcy. O, aż tak dużo to nie zarabiają. Nie wiem, 9 tysięcy, 6. Coś około. No właśnie, a Tamilowie, zbierając herbatę od rana do wieczora, tak miesięcznie ile zarabiają? No nie zarabiają więcej niż kilkaset złotych tak naprawdę. To może się różnić od farmy do farmy, ale nigdy nie przekracza więcej niż 800 zł w dobrym, nawet nie, właściwie 400. Co ja mówię, 400 zł, bo to jest 100 dolarów tak naprawdę, tak. Więc więcej nie przekracza niż 400 zł. A mają rodziny, mają dzieci, jak udaje im się przeżyć? Tam są rachunki jakby, tak, są dom? Rachunki. Oni akurat dom mają często na farmie, więc pod tym względem rzeczywiście mieszkają w domach, a raczej w barakach, bo wiecie, trudno to nazwać domem. To jest jeden pokój na całą wielką rodzinę i tak żyją od pokoleń. No ale za jedzenie na przykład już muszą płacić, prawda? Czy za lekarza i inne potrzeby. Jest tam troszkę taniej, trzeba powiedzieć, niż w Polsce, ale nie na tyle, żeby móc powiedzieć, że to im na życie wystarcza. Więc niestety... nie jest tak, że płacimy im odpowiednio za tą herbatę. Niekiedy widzimy w sklepie herbatę, którą można kupić ze sprawiedliwego handlu. Wiecie, co to znaczy? Sprawiedliwy handel. Co to jest, Aniu? Co to takiego jest? I dlaczego warto akurat po tę herbatę sięgnąć, pomimo tego, że ona trochę więcej kosztuje od tej zwykłej? Sprawiedliwy handel, czy to pochodzi z angielskiego słówka fair trade, czasami się o nas też mówi fair trade, dlatego o tym mówię, to jest taki system certyfikacji, który potwierdza, że ten produkt został wyprodukowany sprawiedliwie, a więc osobom zapłacono za ich pracę, nie pracowały tam dzieci, produkuje się w to sposób ekologiczny, więc nie niszczący ziemi i dlatego to też trochę więcej kosztuje, bo jeżeli chcemy komuś zapłacić sprawiedliwe pieniądze, no to skądś te pieniądze muszą przyjść, ale nie tylko mamy pewność, że to było sprawiedliwe, ale też jest lepsze dla naszego zdrowia i dla planety, więc myślę, że warto inwestować w takie produkty. Mniej, a lepiej. O, to można by powiedzieć tak. A biała herbata, spotkałyście się kiedyś? Z takim... Nie, ale chętnie bym spróbowała. Ja też. Jak to pięknie wygląda. To jest kwiat, który pięknie powolutku rozwija się w wodzie i białą herbatę, można powiedzieć w cudzysłowie, produkuje się od początku do końca własnymi dłońmi. Wszystko właściwie przy niej robi się bez maszyny. Przynajmniej na Sri Lance tak jest, bo może być tak, że w innych częściach świata ten proces już bardziej zmechanizowany, ale na Sri Lance generalnie bardzo niewiele używa się maszyn. Więc na przykład wszystkie liście są zbierane ręcznie, ale w przypadku białej herbaty są też one rolowane ręcznie, więc każda ona też dużo kosztuje. To widziałam w jakimś programie, jak się robi herbatę. Tak? I tak się jakby tak wielki wałek je tak prasuje. Dokładnie. Jak już mamy ten wory herbaty zebrane przez nasze zbieraczki, to najpierw trzeba je osuszyć, czyli wziąć ten nadmiar wody. Potem się je tnie i miesza. Poprzez to się uwalnia, zaczyna się taki proces łączenia tlenu z tymi substancjami chemicznymi, które są w liściach. Potem się je zostawia trochę, żeby sfermentowały. Potem znowu się je wsadza do pieca, żeby jeszcze trochę osuszyć, zatrzymać te wszystkie procesy, których już nie chcemy. Potem jest cała sala, która oddziela całe liście od proszku, bo wiecie, można mieć herbatę w proszku i można mieć herbatę z całych liści. Tak. Mhm. I u nas w Polsce bardziej się pije tą w proszku, tak. A w Anglii na przykład bardziej tą z liści. Mhm. I cały ten proces trwa około 16 godzin. Od zebranych liści do już herbaty na sprzedaż. A co z herbatą mają wspólnego, uwaga... słonie. Nie wiem, może on nie pił? Nie mam pojęcia. Tak, uwielbiają pić herbatę, zwłaszcza białą. Tak? Ja nie mam pojęcia, ale widziałam w sklepie takie opakowanie herbaty właśnie ze słonie. No dobrze, a co wspólnego słonie mają z papierem? Ale jakim takim papierem? A jakim sobie życzysz? Czy takim toaletowym? Jaki sobie chcesz? Nie macie wiem. Jakiś pomysł? Nie wiem. A Ania ma? No pewnie, bo słuchajcie, na Sri Lance oprócz herbaty są też słonie. Zresztą wiele osób o tym wie i na tą Sri Lankę jeździ oglądać słonie. Ale ludzie ze Sri Lanki postanowili wykorzystać, słuchajcie, odchody słoni po to, żeby produkować z nich papier właśnie. I słuchajcie, zamiast wycinać drzewa i całe lasy, które normalnie wycina się na produkcję papieru, używa się tylko i wyłącznie odchodów słoni, przerabia się je na papier. I zgadnijcie, co robią osoby, które przychodzą do sklepu z takimi notatnikami z odchodów słonia. Wąchają je? Wąchają, dokładnie. Ale mogę wam powiedzieć, że nie czuć tam żadnego zapachu, a przynajmniej nie żadnego złego zapachu, a notatniki są naprawdę przepiękne. Papiery toaletowe, co są w szkole, te drawiące, a, no strasznie. Tak, one są takie twarde. Tak, ale mają takie właśnie drobinki traw. Mhm. Tutaj akurat oni robią notatniki i prezenty, a nie papier toaletowy. A ten papier toaletowy, może on jest trochę twardszy, ale prawda jest taka, że akurat ten papier toaletowy jest bardzo dobry dla naszej planety i dla nas też, bo nie ma tam żadnych chemikaliów. I dla naszej skóry. Dokładnie. A w tym białym, pięknym, delikatnym papierze jest tyle chemikaliów, że to nic dobrego ani dla nas, ani dla planety. No dobrze, to jest jedyna i niepowtarzalna historia. A czy panience Ali coś to mówi? Jedyny i niepowtarzalny? Tak. Tak? Tak. Co, o czym ci to opowiada? No bo ja dubbingowałam właśnie film Jedyny i niepowtarzalny Iwan i byłam małą słoniczką Ruby. No to poproszę teraz Ruby, odezwiesz się do nas? Jak dalej? No to Ruby, droga, teraz do ciebie dołączą cztery duże słonie. Były raz sobie cztery słonie, małe, wesołe, zielone słonie. Każdy z kokardką na ogonie. Hej, cztery słonie i poszli sobie w daleki świat. W daleką drogę, wesoły świat. Hej, świeci słońce, wieje wiatr, a one idą w świat. Cztery słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie. Ten pizaty, ten smargaty, kochają się jak wariaty. A gdy obeszli już świat cały, to podskoczyły i się zaśmiały. Trąby podniosły se do góry i trąbią w chmury. Hej, łatwo obejść ten cały świat, gdy obok brata wędruje brat. Cóż nam uczynić może kto, gdy zawsze razem są. Cztery słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie. Ten fryzaty, ten smarkaty, kochają się jak wariaty. Cztery słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie. Ten coś tam, ty. Kochają się jak wariaty. No i na grzbietach tych czterech słoni zawędrowaliśmy do... dokąd? Do Indii. A skąd wiecie? Indie mi się ze słoniami kojarzą. A jest z nami nasza przewodniczka, światozmieniaczka, Ania Książek. Zostaniemy z tobą w Indiach teraz? Zapraszam. Słuchajcie, Indie są tak wielkie, że cokolwiek byście powiedziało o Indiach, to byłoby prawdą. bo Indie są trochę, no, prawie tak jak Europa. I każdy region ma inny język, inny alfabet, inną kulturę, więc tak naprawdę powiedzieć coś o Indiach to nic nie powiedzieć. Więc tam na przykład z jednego końca na drugi jest prawie 3000 kilometrów. No to tak jak z jednego końca Europy na drugi. 500, tak? O tak mniej więcej. Mhm. Czyli tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć razy więcej niż tak pojechać z południa Polski, z Tatr naszych polskich, nad morze. Żeby sobie to wyobrazić. Jeszcze więcej. Jeszcze więcej. No tak, czasami się tam jeździ pociągami, na przykład, słuchajcie, 50 godzin z jednego miejsca. Jechałaś tyle? Ale gdzie? Miałam jechać, ale musiałam uciekać z Indii. Ale mieliśmy... No bo wiecie, no pojawił się ten koronawirus i nasz też stamtąd wykurzył. Więc może następnym razem, bo ja na przykład jestem zafascynowana, jak można 50 godzin w pociągu spędzić. Oczywiście można też polecieć samolotem, ale my staramy się nie latać samolotami, bo to jednak niezbyt ekologiczne. A poza tym mnie się wydaje, że 50 godzin w indyjskim pociągu to jest naprawdę przygoda. Co tam można zobaczyć, jadąc 50 godzin? Och, tak, wtedy już można zobaczyć wszystko, bo można jechać i przez pustynię, i przez lasy, i nad morzem. I tak naprawdę co godzinę zmienia się tak naprawdę widok i można widzieć małe indyjskie wioski i wielkie, wielkie, wielomilionowe miasta, więc tak naprawdę można mieć ogląd całych Indii, jak się tak przyjedzie z New Delhi na samo południe, na przykład do Kerali. A jak już dojedziesz do Kerali i będziesz miała ochotę, Aniu, na przykład na hinduski deser. Taki deser, który jest ukochanym deserem dzieci hinduskich. To w ogóle coś takiego tam jest? Nie powiedziałam, że je się tam dużo słodyczy, szczerze mówiąc. Nie jest to takie bardzo popularne. Albo są na przykład trochę coś, co przypomina ryż na mleku z różnymi przyprawami. Ale to, co jest ciekawe w Kerali, to, że je się często na liściach bananów. Tak. Zamiast talerzy. Co jest w ogóle, oprócz tego, że ekologiczne, to jeszcze nie trzeba zmywać, bo wystarczy, że taki liść po prostu się wyrzuci do lasu na przykład, on się rozłoży i wraca do natury. I też bardzo często je się rękami. I powiem wam, że mnie na początku było trudno, szczególnie z tym ryżem i sosem, bo wiecie, jeszcze taki kawałek chleba rękami to nie problem. Ale ryż, muszę wam powiedzieć, że zajęło mi trochę czasu, żeby się nauczyć. Ale jest w tym coś, słuchajcie, fascynującego. Zapraszam i was, i wszystkich słuchaczy i słuchaczki, bo to, że się je rękami, powoduje, że ta uczta jest taka wielozmysłowa, więc zanim jeszcze poczujemy smak i zapach jedzenia, to już czuć jego fakturę, jego temperaturę. Jest tym coś naprawdę fascynującego. To jest magiczne, przyznam wam się do czegoś, dobrze? Że ja od wielu, wielu lat, kiedy mnie nikt nie widzi, albo widzi mnie najbliższa rodzina i już przyzwyczaiła się do tego, no to jadam rękoma, bo mam z tego wielką frajdę. To jest zupełnie inne jedzenie. Wtedy, kiedy bierzecie do ręki łyżkę, widelec, nóż, to jest oczywiście Francja elegancja i tak należy jadać także, ale wtedy, kiedy próbujecie tymi palcami, to najpierw opuszkami palców czujecie fakturę jedzenia. Widzicie to jedzenie inaczej. A zupy tam są i się je rękami? Zup się raczej nie je. Raczej jest tak, że ten ryż tam panuje, ale z różnymi sosami, które jak mówię, to nie jest takie proste. To nie, a zupę zawsze można wypić, gdyby już naprawdę jakaś była. No ja tak. Też jem rękami, więc proszę się nie krępować. Dlatego, mam koleżankę. Dlatego nie, jakby nie używam noża, jak już muszę jeść widelcem. Nie używam noża już tak z przyzwyczajenia, bo ja jem rękami. No dobrze, a jakbyśmy poszły teraz na hinduskie wesele, to... Jadłbyśmy rękoma czy widelcem i nożem? I znów to wszystko zależy, w której części Indii, bo są takie części, w których pewnie rękami, są takie, w których nie. A też hinduskie wesela to są wielkie, wielkie uroczystości. Często trwają wiele dni, mają wiele, wiele tradycji. Ale też jest tam trochę, słuchajcie, z tą miłością jest w Indiach trochę inaczej. Bo nie wiem, czy wiecie, że połowa małżeństw jest w Indiach wciąż aranżowana, a to oznacza, że dwie osoby nie znają się przed ślubem, i to ich rodziny decydują o tym, z kim wezmą ślub. I ja sobie na początku myślałam, no niemożliwe. Ale słuchajcie, spotkałam tyle wspaniałych, szczęśliwych małżeństw. Oczywiście zdarzają się też smutne historie, ale generalnie po prostu ich podejście do uczucia i miłości jest zupełnie inne niż nasze. I myślę sobie, że nie jest lepsze ani gorsze, ale też zupełnie, po prostu zupełnie inne mają nastawienie do budowania relacji. Te relacje są często dużo bardziej trwałe. Ale spotkałam też taką inicjatywę, Conscious Connection, czyli byśmy to przetłumaczyli, świadome połączenie, które starają się tak zmieniać ceremonie ślubne, żeby one nie tylko podążały za tradycją i tak dalej, ale żeby też nabrały głębszego znaczenia. Więc osoby na przykład same sobie układają przysięgę. Zamiast mówić tą, która jest urzędowo narzucona, to zastanawiają się, co chcą tak naprawdę przysiąc tej osobie na całe życie. I wiele tygodni, miesięcy wspólnie dyskutują, co sobie chcą przysiąc. No dobrze, to w takim razie z tego hinduskiego wesela, kolorowego, barwnego, które trwa, ho, ho, ho, ile ono trwa? Basia, pamiętasz, liczyłaś te dni? Kilka dni. Tak, to zależy już od rodziny. Może trwać dzień, a może trwać i tydzień. To zależy od regionu, rodziny i kultury. To ja stamtąd właśnie zabiorę was do Wietnamu. Muzycznie. Dobry pomysł? Tak. Ponieważ jakiś czas temu w zagadkowym studiu była tutaj u nas Tan Van An, która przyniosła ze sobą przepiękne piosenki pochodzące właśnie z tego zielonego, niezwykle interesującego pod każdym względem kraju. Mưa vừa ghé qua rằng mưa vừa ôm em đây gió phiêu diêu tìm tóc em và tìm bờ môi phai kèn với gió giận cơn mưa mong cho trời đứng lại giật nụ hôn từ gió khát làm trời cao để ôm mưa đi kiếm nắng tận mây xa mong cho lòng ấm lại để còn yêu mùa gió mới để còn say tình tranh vênh hát vu vơ về mây về mưa tình em giờ đây giữ riêng mình mùa vi vu ngàn cô ngàn ca vì nhớ ban mai tính sao đây tình em dòng dòng giờ như mùa xuân úa phai màu vẫn như ta đành thương đành vương đành nhớ thế thôi ghen với gió giận cơn mưa mong cho trời đứng lại giật nụ hôn từ gió khát làm trời cao để ôm mưa đi kiếm nắng tận mây xa mong cho lòng ấm lại để còn yêu mùa gió mới để còn say tình tranh vênh thương. No to teraz będzie się działo, bo my właśnie wylądowaliśmy w kraju, który jest krajem szmaragdu. Jedno z jego miast nosi nazwę Wieczna Wiosna, a najdłuższą rzeką jest tu rzeka Magdalena. Magdalena. Czyli? Wietnam? Nie jest to Wietnam. Hiszpania? Nie jest to Hiszpania. Ale ten kraj już więcej ma wspólnego z Hiszpanią niż z Wietnamem, to na pewno. Południowa Ameryka, kraj na literę K. Korea? Nie, jest w Azji. Dobrze, ale próbowałaś. Brawo za odwagę. Południowa Ameryka, kraj na literę K, druga litera O, Kolumbia? Trzecia. Są tam też slumsy i wielkie góry śmieci. Czy wy wiecie, co to takiego są, te slumsy? Nie, ale śmieci to każdy. A no właśnie. Jest to Kolumbia. Brawo, Basiu. A slumsy to co to takiego, Aniu? Slumsy to są takie dzielnice biedy, gdzie żyją ludzie, którzy nie mają wystarczającej ilości pieniędzy. I często to są takie trochę prowizoryczne miejsca, gdzie każdy stawia sobie dom z tego, co akurat ma pod ręką. I tak to jest na ogół na obrzeżach wielkich miast w całej Ameryce Południowej, również w Kolumbii. Ale wyobraźcie sobie, że i tam jest sporo światozmieniaczy. Dokładnie. Tak jest z zespołem Latin Latas z Kolumbii właśnie, z Bogoty, stolicy. I to wszystko zaczęło się właśnie w tych slumsach, czy fawelach, dzielnicach biedy, gdzie Andrea chciała pracować z dziećmi i młodzieżą, chciała ich zarazić muzyką, bo sama kochała muzykę, ale nie stać ich było na instrumenty. Za to wszędzie były śmieci. I postanowili, a co jeśli wykorzystamy śmieci do tego? Zaczęli właśnie może od takich grzechotek, prostych instrumentów, ale potem metodą prób i błędów, szukając w internecie, zaczęli tworzyć coraz bardziej skomplikowane instrumenty. I teraz, słuchajcie, są w stanie wytworzyć wszelkie instrumenty, i gitary, i organy, i różne typowe kolumbijskie instrumenty. I nawet nagłośnienie jest mieszaninką kabli z różnych zepsutych urządzeń, a prąd generują przez jazdy na rowerze. A słuchajcie, mikrofon jest na przykład z suszarki. Ale to wszystko ma bardzo profesjonalny dźwięk i czasami jest tak, że idą na koncert i akustyk się trochę z nich śmieje, gdzie w to wpudło tutaj wpiąć kabel, a potem przychodzi przepraszać, bo nigdy nie przyszło mu do głowy, że z przypadkowego kartonu można wydobyć tak wspaniały dźwięk. A wszystko zaczęło się, kiedy pracowałam... Ja czytam w imieniu Andrei teraz, z twojej strony? To jest strona exchangetheworld.info, tak po angielsku, bo prowadzimy ją po polsku, angielsku i włosku, ale znajdziecie te materiały również po polsku. exchangetheworld.info. Wszystko zaczęło się, kiedy pracowałam w dzielnicach biedy z dziećmi z wieloma problemami. Mówi Andrea Latas, założycielka Latin Latas. Uczyłam muzyki w projekcie dotyczącym praw człowieka i nie miałam pieniędzy na instrumenty. Znalazłam za to mnóstwo śmieci. Ja zawsze byłam blisko związana z przyrodą, z ziemią, z życiem. Martwiłam się o środowisko i połączyłam to z miłością do muzyki. Zaczęliśmy tworzyć muzykę, jednocześnie dbając o środowisko. Nadchodziły święta, udaliśmy się do różnych miejsc w Bogocie z naszym przedstawieniem, no i wypadło to świetnie. Od tego wszystko się zaczęło. Potem z nieco bardziej doświadczonymi znajomymi zaczęliśmy tworzyć więcej, więcej i więcej. I teraz uwaga! Wyobraźcie sobie, że zbudowałam dom z rzeczy z odzysku, czyli ze... śmieci. Tak, ze śmieci. Mam panel słoneczny. Ze? Śmieci. Ze śmieci. Kompostową toaletę? Ze śmieci. Ekologiczny ogród? Ze śmieci. No nie do końca, tam chyba są jeszcze prawdziwe rośliny. I mam zwierzęta? Ze śmieci. Nie. No nie do końca, zebrane z ulicy. Mam 12 psów. Żyję poza miastem, nie mogłabym wdychać powietrza Bogoty. Ale Andrea także tworzy swoje własne kosmetyki, swoje własne ubrania, biżuterię, meble. Nawet zbudowała, jak powiedziałam wcześniej, swój własny dom. Wow, ja bym tak nie potrafiła, ale szacunek w ogóle, że ze śmieci może zrobić coś takiego. Dom, nie pomyślałabym, że można zrobić dom ze śmieci. No to posłuchajmy teraz fragmentu koncertu. Te wszystkie dźwięki będą wydobywały się skąd? Ze śmieci! Wrócimy do Polski, ponieważ właśnie tutaj, zdaje się w Łodzi, Ania spotkała kogoś absolutnie wyjątkowego, kogoś, kto musiał w swoim życiu naprawdę wiele przejść, aby w bardzo trudnych okolicznościach potrafić cieszyć się z tego, co ma i poczuć swoją wielką siłę. A mowa o Monice, Monika Zaręba z Łodzi właśnie, skąd ja też pochodzę, działa w takiej fundacji Szansa dla Niewidomych, bo sama praktycznie już nie widzi. Widzi tylko 1%, a to oznacza, że właściwie już nie rozpoznaje nawet ludzi, a tylko jakieś cienie, więc wie, być może ktoś się zbliża, ale nie jest w stanie dostrzec szczegółów, nie widzi własnych stóp, nie jest w stanie odróżnić kolorów swojego ubrania, czy nawet zobaczyć się w lustrze, żeby rano zrobić makijaż, a mimo to żyje pełnią życia i udaje się uczyć i robić szalone rzeczy. Skakała na przykład ze spadochronem albo jeździ na nartach i prowadzi super aktywne życie, a przede wszystkim działa na rzecz innych osób niewidomych i w ogóle osób z niepełnosprawnościami, dając im nadzieję na to, że one też mogą być spełnione i że niepełnosprawność nie musi oznaczać końca świata. I dlatego Monika także jest światozmieniaczką. Jak najbardziej. Wiecie, ja znam tych światozmieniaczy w waszym wieku i niewiele starszych, całkiem sporo, ale teraz na myśl przychodzi mi pewien Karol. Karol, który porusza się przy pomocy czegoś, co nazwał sobie BMW. I nie ma to nic wspólnego z marką znanego samochodu, tylko jest to balkonik. Ponieważ Karol ma problemy z poruszaniem się, ponieważ Karol bardzo słabo widzi, a jedyne, co go nigdy nie zawodzi, to bardzo szeroki uśmiech. I myślę, że Karol mógłby mieć na nazwisko wzór. Wiecie dlaczego? Bo daje dobry wzór. Bo daje bardzo dobry przykład. I kiedy poznałam go po raz pierwszy, przyjechałam trochę przygnębiona i zrobiło mi się wstyd. Bo zobaczyłam chłopca, który właściwie powłóczył nogami, bo jego nogi nie potrafią chodzić. Balkonik mu trochę w tym pomaga, w tym przemieszczaniu się. Zobaczyłam chłopca, który nie mógł zobaczyć mnie, bo tylko widzi światło, cienie i plamy. I zobaczyłam chłopca, który bardzo szeroko się uśmiechnął, powiedział: czekałem na panią. Tak bardzo się cieszę, że pani tu jest. I potem go obserwowałam i pomyślałam sobie, no nie, ja nie mogę sobie pozwolić na to, bo skoro on daje radę, to ja też dam radę. I da radę każdy, kto spotka Karola. I dlatego chciałabym podzielić się z wami tą historią, tą opowieścią. Za chwilę oddam mu głos, ale powiem jeszcze tyle tylko, że miałam wielki zaszczyt wyreżyserować spektakl Piękne spojrzenie. Ja o tym spektaklu mówiłam wam już wielokrotnie. Na potrzeby tego spektaklu Jacek Budyń-Szymkiewicz, lider zespołu Pogodno, to wasi rodzice będą doskonale kojarzyli tego człowieka, skomponował na bazie tego, o czym opowiadał Karol, piękną piosenkę. Piękną, ja wiem, trochę szaloną, trochę zwariowaną, trochę budniową, ale myślę, że bardzo ciekawą. Zatem na zakończenie naszej zagadkowej dzisiejszej opowieści zapraszam was na spotkanie z Karolem, a potem z piosenką o Karolu. Ale zanim dziękuję ci, Aniu. Dzięki ogromne. Naszym gościem była Ania Książek. Dziękuję, Alu. Dziękuję. Dziękuję, Basiu. Dziękuję. Kłaniamy się, mówimy do usłyszenia. No to chodź, Karolu. Niezły masz samochód. No tak, to jest moje BMW, bardzo mały wóz. On mi ułatwia poruszanie, to się nazywa balkonik. Zaprzyjaźniłeś się trochę z nim? Tak, wszystkie ściany, jak się pani przejdzie po ośrodku na poziomie właśnie balkonika, to są moja robota głównie. Wszystkie ściany są porozbijane, porozwalane, pooskubane i to moja robota. To ty jesteś wandalem. Tak, brutalnie bym tego nie nazwał. Skąd w tobie, człowieku, ta wielka radość? Staram się jak mogę. To jest ważne, żeby się starać, prawda? Ważne jest, żeby mimo tych trudności, mimo tych swoich słabości zawsze iść do celu i nigdy się nie poddawać. No dobrze, ale powiedz takimi prostymi słowami, bo mówisz jak profesor. To oznacza, że trzeba się starać, trzeba podnosić głowę do góry, patrzeć jaki dzisiaj na przykład dostałem piękny dzień, że mimo tych właśnie swoich jakichś tam cierpień, no po prostu uwierzyć, że da się radę. Samochód super Porsche albo gorsze jakieś coś tam Fiat czy Ford. Ale w sercu byłbym zimny lord. To wszystko tylko okan w tyłka, zimny szpan i sensu. Szczęścia brak mógł. O, cóż za pomyłka, wolę już pojebać.